Og grunnen til at vi har spilt så mye fransk musikk selvfølgelig at vårt neste innslag skal handle om Italia. Men hvor i all verden? Ja, Alias, kan du nå fortelle lytterne hvor i all verden vi nå befinner oss? Ja, det er fort gjort. Vi befinner oss i Italia. Ja, Italia og Italia, det kanskje litt drøyt attig, men... Ja, i alle fall på italiensk jord. Ja, så det derfor du har mørke solbriller på deg, ikke? Nei, det fordi jeg her i Incognito... Ja, slutt å tulle nå, Alias. Nei, snakke ferdig da. Ja, snakk ferdig da. Gaten. Gaten? Ja, Incognito gaten nummer 7, nærmere bestemt den italienske ambassaden. Ja, for det som kjent italiensk jord. Vi håper nemlig på den måten å få inn litt ekte italiensk atmosfære i det innslaget vi har kalt Hvor i all verden, en turistguide for reisehungrige nordmenn som denne gang skal handle om Italia. Alias, du har jo tatt brevkurs i Italia. Ja, men jeg likte filmen mye bedre. Filmen? Ja, La Dolce Vita, jeg så det hele 25 ganger. Og det var nok til å bli ekspert på Italia. Nei, de var nok til å bli ekspert på Anita Ekberg. Åh, hvordan det? Jeg vil da spesielt fremheve to punkter som stakk seg ut. Ja, nei, Alias, slutt å tøyse nå, vi får ta dette alvorlig fra begynnelsen nå, ikke sant? Ja, Anita Ekberg ble født i Sverige i 1902. Nei, Alias, Italia. Du må jo snakke om Italia, ikke sant? Begynn nå med Romerike, for eksempel. Ja, Romerike er den del av Akershus fylke som ligger nord og øst for Oslo. Alias, det finnes ikke italienere på Romerike, vet du. Og ikke det nå, det finnes masse italienere på Romerike. Hva slags italienere skulle det være, da? Det skulle være hvite italienere. Jeg kjøper ikke egg andre steder, faktisk. Nei, Alias, snakk nå om Italia. Vi skal til Rom, ikke sant? Ja, riktig. I gamle dager var det meget lett. Da førte nemlig alle veier til Rom. Ja. Ja, faktisk fremdeles kan man komme til Rom via en masse veier. Via Appia, for eksempel, eller via Veneto. Og... Ja, men Alias, vi kjenner jo også dette uttrykket. Rom ble ikke bygget på en dag. Hvor kom det? Sludder. Rom ble bygget på en dag. Ifølge antikk tradisjon ble den nemlig bygget 21. april 753 før Kristus, og allerede da var den helt på høyden. På høyden? Ja, Palatinhøyden. Byen ble dessuten bygget av to speidere. Det visste du ikke vel. Speidere? Ja, ulvunger da. De het Remus og Romulus og ble oppfostret av en ulv. Ja, men det er vel ikke mange ulver i Roma i dag, men derimot en hel del katter, jeg hørte. Det stemmer. De bor i huler under jorden, eller såkalte katakomber. Nei, men det er jo også en hel del mennesker i Roma, Alias. Og ja, hvor mange kan det dreie seg om? Ja, cirka MMDCCLXXXICMXCIII, skulle jeg tro. Ja, det var sannelig mange. Nei, det var sannelig romertall. Casanova derimot hadde sannelig mange. Og du tenker på den Casanova som var eventyr og forfatter, du? Ja, han var forfatter, men da folk fant ut at han også var farmutter, så ble han sparket ut fra presseseminaret han gikk på. Til tross for dette, så fortsatte han å elske sin neste. Andre berømte italienere, Julius Caesar for eksempel. Ja, det var jo han som ble drept av sin sønn Brutus, fordi de alltid tapte i pengelotteriet. Åh, gjorde de det? Ja, Caesar kastet jo alltid loddet, vet du. Ja, så har vi jo Lucretia Borgia for eksempel. Ja, hva var hun kjent for? Hun var kjent for å ta livet med ro. Tok hun livet med ro? Ja, sitt eget liv tok hun med ro, andres liv tok hun med gift. Akkurat, ja. Ja, og så har vi jo Leonardo da Vinci. Ja, kunstneren og oppfinneren. Ja, vi har flere oppfinnere. Vi har jo for eksempel Leonardo da Capo. Da Capo? Ja vel. Vi har flere oppfinnere. Vi har for eksempel Leonardo da Capo. Ja, men hva oppfant han? Ekstra nummer. Og så har vi jo Marco Polo, som dro til Kina for å lære om te. Og hva resulterte det i? T-skjorten. Ja vel. Ja, så har vi den berømte operasangeren som bodde på en øde øy. Ja, hvem da? Robinson Caruso, og dessuten har vi jo Sofia Loren, Gina Lugrobi, ja. Gina Lilina Lugrobi. Men så har vi jo Kaiser Nero. Ja, og hva var han kjent for? Han var kjent for herpesbillingen sin, kristendomsforfølgelse og hjembrenning. Hjembrenning? Ja, han brant jo Rom. Ja, og du nevnte kristendomsforfølgelse, det var jo Nero som kastet martyrer til løvene, var det ikke det? Hvordan kunne han gjøre det og skrikte, Alias? Ja, martyrer var vel løvenes livrett, skal jeg tro. Ja, akkurat. Og apropos livrett, Alias, hva vil norske turister få å spise i dagens Italia? Ja, vi har jo salamipølsa, vi har rosinipølsa, ja, oppkalt etter den kjente komponisten Rossini selvfølgelig, og så har vi selvfølgelig da spaghetti, og vi har makaroni, forskjellige pizzaer med Maserati? Nei, Maserati. Skinke for eksempel. Og du kan få tomat i pizza. Du kan få sopp i pizza. Skjevetårn i pizza. Ja, du, Alias, se der borte. Se der borte. Ja. Ser du den gjengen med karer i stripete dresser og fiolinkaster under armen som går inn i ambassaden der nå? Ja, så sannelig. Jeg tror sannelig det er den sicilianske handelsdelegasjonen, ja. De har alltid med seg masse gode tilbud. Hva var det? Det hørte sannelig ut som om noen avslo tilbudet. Ja, Alias, nå er det vel på tide med en plate igjen, synes du ikke det? Jo, og siden vi akkurat har snakket om Italia, så synes vi skulle spille en plate med hun der Gina Lollobrigida. Lina Grolulf... Grinli... Gina Lollobrigida... Ja, vi spiller nå en plate med Sofia Loren. Lora... Oh, doctor, I'm in trouble. Well, goodness gracious me. For every time a certain man is standing next to me, a flash comes to my face and my pulse begins to race. It goes boom booty boom booty boom booty boom booty boom booty boom booty boom boom boom boom boom booty boom booty boom booty boom. Well, goodness gracious me. How often does this happen? When did the trouble start? You see, my stethoscope is bobbing to the throbbing of your heart. What kind of man is he? to create this allergy. It goes boom boody boom boody boom boody boom boody boom boody boom boody boom boom boom boom boody boom boody boom boody boom. Well, goodness gracious me. From New Delhi to Darjeeling, I have done my share of healing, and I've never yet been beaten or outboxed. I remember that with one jab of my needle in the Punjab, how I cleared up beriberi and the dreaded dysentery. But your complaint has got me really foxed. Oh, oh, doctor, touch my fingers. Well, goodness gracious me. You may be very clever, but however can't you see? My heart beats much too much at a certain tender touch. It goes boom booty boom booty boom booty boom booty boom booty boom booty boom booty boom booty boom booty boom booty boom booty boom booty boom. Well, goodness gracious me. Can I see your tongue? Nothing the matter with it. Put it away, please. Maybe it's my back. Maybe it is. Shall I lie down? Yes. My initial diagnosis rules out measles and thrombosis, sleeping sickness, and as far as I can tell, influenza, inflammation, whooping cough, and night starvation. And you'll be so glad to hear that both your eyeballs are so clear that I can positively swear that you are well. Put two and two together. Four. If you have eyes to see, yes, the face that makes my pulses race is right in front of me. Oh, there is nothing I can do, for my heart is jumping too. Oh, we go boom, booty, boom, booty, boom. Boody boom, boody boom, boody boom, boody boom, boom boom, boom boody boom, boody boom, boody boom. Goodness gracious, how audacious! Goodness gracious, how flirtatious! Goodness gracious, it is me. It is you. I'm sorry, it is us. Det vi hørte der var Goodness Gracious Me, og den heldige doktor vi hørte sammen med Sophia Loren het Peter Sellers. Ja.